มาฟังเรื่องราวกฎแห่งกรรมเรื่องราวน่ากลัวน่ากลัวที่สอดแทรกคติธรรมไว้ในเรื่องราวที่จะเล่าให้ฟังต่อไปนี้กันบ้างนะคะเป็นคำบอกเล่าของสุภาพสตรีผู้หนึ่งค่ะได้มาเล่าให้กับทอเลียงพิบูลคือผู้ที่เขียนหนังสือเรื่องนี้ขึ้นคือเรื่องของกฎแห่งกรรมในเช้าวันเสาร์ในปลายเดือนธันวาคมโดยคำบอกเล่าของท่านสุภาพสตรีผู้นี้คิดว่าคงจะเกิดประโยชน์แก่คนในยุคปัจจุบันนี้ไม่มากก็น้อยขอให้ชื่อตอนว่ารักวัวให้ผูกเย็นวันหนึ่งดิฉันออกจากบ้านเพราะว่ามีนัดว่าจะไปทานอาหารค่ำกับเพื่อนวันนั้นกว่าจะถึงบ้านเพื่อนก็เสียเวลาล่าช้าไปมากเพราะดิฉันไม่มีรถส่วนตัวไม่อยากนั่งแท็กซี่ไม่ใช่ว่าจะเสียดายเงินเพราะว่าบางครั้งไปพบคนขับรถที่ดีก็ดีไปแต่บางครั้งก็ไปพบคนขับที่มีนิสัยกิริยาหยาบคายพูดจาก่อกวนให้อารมณ์เสียและส่วนมากไม่ยอมคิดราคาตามมาตรวัดระยะทางดิฉันจึงต้องนั่งรถประจำทางซึ่งจะเอาตามใจเราไม่ได้ช้าบ้างเร็วบ้างหยุดบ้างไปบ้างเพียงแต่รอรถผ่านมาแต่ละคันก็เสียเวลาไม่น้อยกว่าจะขึ้นได้ก็ต้องมีความอดทนเพราะว่าคนส่วนมากแน่นฉะนั้นเมื่อดิฉันลงรถหน้าปากซอยเข้าบ้านเพื่อนก็ล่าช้าไปเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วยังต้องเดินเข้าซอยไปอีกเมื่อดิฉันเดินไปถึงหน้าบ้านเพื่อนก็เป็นเวลาย่ำค่ำเข้าใต้เข้าไฟแล้วก่อนจะเข้าบ้านก็มองเห็นเด็กชายวัยรุ่นยืนร้องไห้อยู่ข้างรั้วกระซิกกระซิกเมื่อเดินเข้าไปใกล้พอมองเห็นรางๆก็จำได้ว่าลูกชายของเพื่อนครอบครัวนี้ดิฉันรู้จักดีทุกคนเพราะว่าเราไปมาหาสู่กันอยู่เสมอดิฉันก็เลยถามไปว่าทำไมมายืนร้องไห้อยู่ข้างรั้วนี่ล่ะทำไมไม่เข้าไปในบ้านถูกแม่ตีมาหรอเด็กสะอื้นและบอกว่าเปล่าครับคุณป้าผมไม่ได้ถูกตีแต่ผมเข้าบ้านไม่ได้เอ้าทำไมเข้าบ้านไม่ได้ดูซิเนื้อตัวสกปรกมอมแมมไปทำอะไรมาเนี่ยป้าป้าจะเข้าไปในบ้านหาคุณแม่ป้าไปกับป้าเถอะพูดแล้วดิฉันก็เดินตรงเข้าไปคว้าข้อมือแกหวังจะจูงเข้าไปในบ้านแต่แกคอยถอยหลังหลบออกห่างไม่ยอมให้เข้าใกล้ปากแกก็บอกว่าไม่ครับไม่ครับคุณป้าผมเข้าไม่ได้ผมไม่เข้าผมเข้าไม่ได้แล้วแกก็ร้องสะอื้นพลางพูดทั้งน้ำตาว่าคุณป้าช่วยบอกคุณแม่ด้วยผมขอลาแล้วดิฉันก็สะดุ้งนึกแปลกใจที่เห็นกิริยาท่าทางคำพูดคิดว่าแกคงจะมีเรื่องร้ายแรงจึงไม่ยอมเข้าบ้านพร้อมกับดิฉันคงกลัวจะถูกคุณแม่ดุหรือเคี่ยนตีแต่ก็คิดสงสัยว่าเพื่อนดิฉันคนนี้เป็นคนรักลูกมากตามใจลูกมากไม่น่าจะเป็นไปได้เลยแต่ก็คิดว่าเมื่อดิฉันได้พบกับแม่ของเด็กแล้วจะบอกให้คนในบ้านออกมารับแกเข้าบ้านคงจะรู้เรื่องดีเมื่อเข้าไปในบ้านก็ได้พบกับเพื่อนเก่าประมาณ 5-6 คนมาอยู่พร้อมหน้ากันแล้วเราเคยเรียนร่วมชั้นกันมาก่อนเมื่อได้พบก็มีความดีใจเพื่อนๆและผู้เป็นเจ้าของบ้านต่างก็ร้องทักต้อนรับด้วยความยิ้มแย้มสนุกสนานเป็นกันเองดิฉันจะหาโอกาสพูดถึงเด็กลูกชายเจ้าของบ้านที่ยืนร้องไห้อยู่ริมรั้วก็ยังไม่เหมาะกับเวลาที่สนุกเฮฮากันถึงเรื่องต่างๆเมื่อดิฉันได้คุยกับเพื่อนๆไม่นานก็มีโอกาสจึงบอกกับเพื่อนผู้เป็นเจ้าของบ้านว่าเธอนี่เมื่อฉันจะเดินเข้ามาบ้านฉันพบลูกชายเธอยืนร้องไห้อยู่ริมรั้วจะเรียกแกให้เข้ามาในบ้านพร้อมกันแกก็ไม่ยอมจะฉุดแกก็ถอยหนีเธอให้ใครไปพาแกเข้ามาทีเถอะกลางค่ำกลางคืนปล่อยให้แกร้องไห้อยู่ทำไมเพื่อนเจ้าของบ้านผู้เป็นมารดาของเด็กได้ฟังดิฉันพูดเช่นนั้นก็หน้าตื่นแล้วก็ร้องบอกว่าอะไรกันลูกฉันแกอยู่เสมอไหร่ล่ะไปทัศนาจรทอดกฐินกันแต่เช้ามืดกับเพื่อนๆกำหนดจะกลับมาถึงบ้านก็พรุ่งนี้เย็นแกจะกลับมาก่อนได้ยังไงเธอตาฝาดหรือเปล่าเพื่อนๆพากันสนใจที่เราโต้ตอบกันดิฉันจึงบอกว่าฉันตาไม่ฝาดแน่เด็กคนอื่นเขารู้จักฉันได้ยังไงเธอให้คนไปดูที่ริมรั้วสิหรือเราไปดูกันจะได้หายสงสัยไม่ต้องเถียงกันหลังจากนั้นเราก็วิ่งบ้างเดินบ้างออกไปนอกบ้านที่ริมรั้วโดยมีดิฉันเป็นผู้นำแต่แล้วก็แปลกใจเพราะเราต่างก็ไม่พบใครอยู่บริเวณนั้นเลยแม้ว่าเราจะได้ค้นหาให้กว้างออกไปก็ไม่มีวี่แววทำไมถึงหายไปเร็วนักทุกคนก็ลงความเห็นว่าดิฉันตาฝาดแน่ทำให้ดิฉันน้อยใจที่ไม่สามารถพิสูจน์ความจริงจึงไม่มีใครเชื่อทั้งที่เขารู้ว่าดิฉันไม่เคยพูดปดมาก่อนหลังจากนั้นเราก็ได้เริ่มลงมือกินอาหารกันแต่ดิฉันรู้สึกไม่มีความสุขใจชอบคนกินอะไรไม่ค่อยลงเพื่อนๆคุยกันที่โต๊ะอาหารดิฉันรู้สึกว่าขาดความสนุกสนานลงไปมาก เสียงโต้ตอบสนทนาของเพื่อนๆที่ดิฉันได้ยินเบาเหมือนอยู่ไกลและคิดไม่ได้ว่าทำไมดิฉันรับว่าตาไม่ฝาดคิดแล้วไม่สบายใจทุกคนเขาคุยกันเรื่องอะไรดิฉันก็ไม่รู้ไม่สนใจแต่แล้วสิ่งประหลาดที่ไม่เคยเกิดขึ้นคือมีเสียงสุนัขในบ้านที่อยู่3ตัวช่วยกันหอนเสียงโหยหวนเยือกเย็นขึ้นมาท่ามกลางซึ่งทุกคนกำลังสนทนากันทุกคนได้ยินต่างก็สะดุ้งดิฉันเสียวแวบขึ้นที่สันหลังผู้ที่นั่งคุยสนทนากินอาหารกันพลางต่างก็หันมามองตากันแล้วก็นิ่งหน้าตาตื่นดิฉันนึกในใจว่าสิ่งที่ดิฉันเห็นนั้นไม่เป็นมงคลซะแล้วเสียงคนรับใช้ออกไปดุแล้วก็ไล่ตีสุนัขไม่ให้มันหอนเพราะว่าเสียงมันเยือกเย็นเข้าไปจับขั้วหัวใจแต่ห้ามมันทางนี้มันก็ไปหอนทางโน้นมันไม่ยอมหยุดยอมหย่อนห้ามตัวนี้ฉวยไม้ไล่ตีแต่ตัวอื่นมันก็หอนต่อดิฉันรู้สึกหนาวๆจะเป็นไข้ในบ้านคงจะมีแต่ผู้หญิงข้างล่างมีคนทำสวนคนหนึ่งก็อายุมากแล้วพ่อบ้านยังไม่กลับเมื่อเราอยู่กันตามลำพังผู้หญิงความอบอุ่นก็มีน้อยดิฉันสารภาพจากใจจริงว่าดิฉันกลัวแต่ก็ไม่แสดงออกมาภายนอกและรู้สึกว่าเพื่อนก็อยู่ในสภาพไม่ผิดกว่าดิฉันรู้สึกว่าเราปิดความจริงกันไว้ภายในท่านคงติฉันว่าเป็นคนอ่อนแอใช่ไหมคะเพียงแต่สุนัขหอนก็กลัวแล้วความจริงดิฉันเป็นคนเข้มแข็งไม่กลัวอะไรง่ายๆโดยไม่มีเหตุผลครั้งนี้มีหลายอย่างประกอบกับเสียงที่เยือกเย็นจนขนลุกทำให้ดิฉันคิดไปต่างๆนานาในทางอกุศลเราดูหน้ากันต่างก็ซีดไม่มีสีเลือดสำหรับเพื่อนผู้เป็นเจ้าของบ้านนั้นทำท่าจะเป็นลมพอเสียงหอนของสุนัขสงบลงก็ได้ยินเสียงรถยนต์ดิฉันมองดูหน้าเจ้าของบ้านรู้สึกว่ามีสีเลือดขึ้นมาหน่อยพวกเรารู้สึกอุ่นใจขึ้นมาทันทีเราก็เริ่มแสดงกิริยาร่าเริงต่อเพื่อปกปิดความรู้สึกภายในไม่ช้าเราก็มองเห็นไฟหน้ารถกราดเข้ามาในประตูบ้านรถยนต์เลี้ยวเข้ามาก็จอดนิ่งดับโคมไฟดับเครื่องแล้วก็มีชายแต่งกายเรียบร้อยเดินขึ้นมาบนบ้านเข้ามาในห้องรับแขกเมื่อเห็นพวกเรากำลังกินอาหารค้างอยู่ก็ชะงักกล่าวคำขอโทษที่เข้ามาขัดจังหวะพวกเราต่างทำความเคารพสามีเจ้าของบ้านและได้รับการเคารพตอบสีหน้าแสดงความยุ่งยากมีความกังวลใจเราใจคอไม่ดีอยู่แล้วก็ทำให้ไม่ค่อยสบายใจแต่แล้วสามีของเจ้าของบ้านก็เปลี่ยนความรู้สึกทันทีสีหน้าก็ยิ้มต้อนรับพวกเราเป็นอันดีกิริยาลุกลนเมื่อครู่หายไปแสดงเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นพวกเราก็ค่อยมีความสบายใจเกิดความยิ้มแย้มขึ้นมาแล้วเราก็ได้กินอาหารต่อพร้อมกับพ่อบ้านอยู่จนเวลานานพอสมควรเราต่างก็ได้ลาเจ้าของบ้านกลับด้วยความไม่ค่อยสบายใจนักเพื่อนคนนึงจะอาสาขับรถมาส่งถึงบ้านแต่ดิฉันเห็นว่าบ้านเราอยู่กันคนละทิศละทางไม่ใช่ทางผ่านดิฉันจึงขอลงปากซอยตกลงเพื่อนผู้ใจดีก็ยอมดิฉันคว้ากระเป๋าถือติดมือลงมาด้วยเมื่อลงจากรถแล้วตั้งใจจะคอยรถประจำทางเพราะยังไม่ดึกมากนักแต่รู้สึกว่ากระเป๋าที่ดิฉันถือนั้นมันหนักผิดปกติจึงหยิบขึ้นมาดูแล้วเปิดออกดิฉันต้องตกใจตายแล้วดิฉันเอากระเป๋าของใครมามีเงินอยู่ภายในมากมายมันไม่ใช่ของดิฉันแน่แต่รูปร่างภายนอกเหมือนกันทุกอย่างแต่มันไม่ใช่ของเรานึกได้ว่ามันเป็นของเพื่อนผู้เป็นเจ้าของบ้านดิฉันไม่รู้จะทำอย่างไรคิดตกลงใจว่าจะต้องนำเข้าไปคืนให้เพื่อนเร็วที่สุดนึกตำหนิตัวเองที่ไม่สังเกตเมื่อแรกหยิบมีกระเป๋าอยู่รวมกันหลายใบหากไม่ใช่ของเพื่อนก็เอาไว้บ้านเพื่อนเมื่อเป็นของใครหายเขาคงจะกลับมาเอาคืนไปเองเมื่อคิดได้เช่นนั้นก็รีบเรียกสามล้อที่ปากซอยเพราะจะเดินเข้าไปคนเดียวทั้งในกระเป๋ามีเงินมากก็คงจะไม่เหมาะกับเวลากลางคืนและเห็นกระเป๋ามีเศษเงินอยู่เพียงพอให้ค่า3ล้อแล้วใช้คืนก็คงไม่เป็นไรหลังจากดิฉันขึ้น3ล้อลงหน้าบ้านเพื่อนประตูใหญ่หน้าบ้านยังไม่มีใครมาปิดจึงเข้าไปได้อย่างสะดวกสุนัข3ตัวที่อยู่ในบ้านก็ไม่รู้ว่าหายไปไหนดิฉันจึงมีโอกาสเข้าไปถึงห้องรับแขกซึ่งยังคงเปิดไฟสว่างสวยแต่ดิฉันยังไม่ทันพรวดพราดเข้าไปในห้องรับแขกก็ได้ยินเสียงสามีภรรยาโต้ตอบกันอย่างชัดเจนจึงต้องยืนนิ่งอยู่นอกห้องข้างประตูโดยที่คนในห้องไม่รู้แม้จะเสียกิริยาอยู่บ้างก็มีได้ตั้งใจเป็นเพราะเหตุบังเอิญทั้งสองคงไม่นึกว่าจะมีผู้ได้ยินคำโต้เถียงภรรยาพูดว่าเมื่อคุณกลับมาแสดงกิริยาลุกลนแต่เมื่อเห็นเพื่อนของดิฉันคุณก็กลับเปลี่ยนแสดงกิริยาปกติเหมือนไม่มีอะไรฉันสงสัยจริงๆคุณมีเรื่องอะไรล่ะคะ สองสามีภรรยาพูดคุยกันแต่เสียงของสามีตอบภรรยาไม่ตรงต่อคำถามว่านี่เธอสมมุติว่าเราได้ข่าวที่ไม่ดีเป็นข่าวร้ายเธอจะทำใจให้เป็นปกติได้ไหมสมมุติว่าเหตุร้ายมันเกิดขึ้นแล้วเราแก้อะไรไม่ได้ถึงเราจะเสียใจแค่ไหนก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมีแต่โทษแล้วเธอจะระงับความเสียใจให้ไม่เกิดทุกข์ได้ไหมเสียงภรรยาพูดว่ามีเรื่องอะไรล่ะคะดูคุณพูดเป็นปริศนาฟังแล้วยังไม่รู้เรื่องเลยจะพูดตรงๆไม่ได้ด้วยไงเสียงสามีพูดปลอบว่าทำใจเย็นๆไม่ใช่ปริศนาอะไรหรอกเป็นเพียงแต่ซ้อมความรู้สึกหากข่าวร้ายแรงเกิดขึ้นจะได้คุมสติไว้ได้เช่นตัวพี่ไปเกิดอุบัติเหตุปัจจุบันทันด่วนเมื่อเธอทราบข่าวเธอจะได้คุมสติอยู่ไม่เกิดเสียอกเสียใจเกินไปเพราะเหตุเกิดขึ้นแล้วก็ให้มันผ่านไปไม่มีอะไรช่วยได้พระท่านสอนให้ทำใจให้อยู่ในอุเบกขาเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันก็ไม่มีอะไรแน่นอนจะต้องจากทุกสิ่งทุกอย่างที่เรารักได้ทุกเวลาทุกคนจะต้องผจญกับความทุกข์ตามกฎแห่งกรรมหนีไม่พ้นเสียงภรรยาพูดชัดขึ้นทำไมคุณถึงพูดให้ร้ายกับตัวเองดิฉันไม่อยากฟังพูดอะไรไม่เป็นมงคลเอาซะเลยพอทีดิฉันไม่ชอบเสียงสามีพูดว่าเธอจำเป็นต้องฟังนะเพราะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของชีวิตอาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเวลาและเกิดขึ้นได้กับทุกคนทุกชั้นฉะนั้นเราควรจะฝึกความรู้สึกให้เห็นเป็นของธรรมดามันเกิดขึ้นได้เสมอจำเป็นแก่ทุกคนจะศึกษาหลักอุเบกขาไว้หนักก็จะกลายเป็นเบา ฉันมีจิตใจมีความรู้สึกเข้มแข็งพอทนต่อความทุกข์ได้ถ้ามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นฉันจะระงับได้ไม่เสียใจเกินไปหรอกค่ะ ก็ดีแล้วล่ะครับถ้าอย่างนั้นถ้าคุณมีจิตใจเข้มแข็งแล้วเดี๋ยวผมจะบอกให้คุณทราบนะสมมุติว่าตอนนี้ลูกชายของเราได้เกิดอุบัติเหตุตายซะแล้วเธอจะรู้สึกยังไงพอสิ้นเสียงสามีพูดเสียงภรรยาก็ร้องไห้โฮออกมาด้วยความหักใจไม่ได้ฉันรู้แล้วนี่เป็นเรื่องจริงไม่ใช่สมมุติแล้วเพราะเพื่อนฉันได้เห็นลูกยืนร้องไห้อยู่ริมรั้วดิฉันยืนนิ่งฟังก็ยังใจสั่นมือเท้าเย็นไปหมดจึงได้ถือโอกาสเดินเข้าไปข้างในห้องพอเพื่อนเห็นดิฉันเข้าไปก็โผล่เข้ามาเหมือนเด็กโผล่เข้าหาผู้ใหญ่ให้ช่วยเมื่อทุกข์เธอรู้สึกเธอมีความปวดร้าวในหัวใจอย่างแสนสาหัสดิฉันโอบกอดแกไว้ในวงแขนปากก็ปลอบแกเท่าที่จะหาคำพูดที่เกิดประโยชน์ในเวลานั้นว่าทำใจดีๆอย่าเป็นทาสของความทุกข์ทุกสิ่งมันเกิดแล้วมันก็ผ่านไปเราก็ต้องทำใจให้เข้มแข็งไว้ใช้อำนาจจิตเข้าสู้อย่าให้ความทุกข์อยู่เหนือเราดิฉันได้เคยอ่านหนังสือจึงนำข้อความที่นึกได้มาใช้กับเพื่อนในยามทุกข์หนักส่วนสามีของเพื่อนเห็นดิฉันเดินเข้ามาในเวลาที่เหมาะซึ่งกำลังต้องการผู้ที่ปลอบใจภรรยาเพื่อระบายทุกข์แต่ครั้งแรกสามีของเพื่อนเมื่อเห็นดิฉันเดินเข้าไปก็แปลกใจดิฉันจึงรีบอธิบายอย่างรีบร้อนว่าดิฉันหยิบกระเป๋าผิดได้นำมาคืนจึงทำให้คลายข้อสงสัยลงแกคงนึกดีใจว่ามาทันเวลาจะได้อยู่เป็นเพื่อนช่วยปลอบใจภรรยาระบายคลายทุกข์ลงไปได้บ้างเพื่อนดิฉันร้องไห้ฟูมฟายด้วยน้ำตาปากก็พูดอย่างคนร้องไห้แกมสะอื้นว่า ฉันไม่นึกเลยว่าที่เธอพูดเมื่อค่ำจะเป็นเรื่องจริงคิดว่าเธอตาฝาดเพราะฉันไม่เคยเชื่อเรื่องวิญญาณหรืออะไรที่หาแก่นสารไม่ได้และฉันก็ไม่เคยนึกว่าลูกชายฉันจะอายุสั้นแบบนี้โถลูกแม่มันเป็นความผิดของแม่คนเดียวที่ตามใจลูกทุกอย่างมิได้เฉลียวใจเลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับลูกแม่ทอดทิ้งลูกมิได้คอยดูแลอย่างใกล้ชิดเหมือนแม่คนอื่นเขาลูกสาวก็ตายไปคนหนึ่งแล้วก็ยังไม่เข็ดลูกชายก็เหลือคนเดียวยังต้องจากไปอีกแม่รู้ตัวว่าชั่วช้าต่อลูกเพียงใดนี่ขาดการเอาใจใส่ต่อลูก เธอร้องไห้แล้วก็ตีอกชกตัวคล้ายกับคนบ้าดิฉันเห็นแล้วก็สงสารเห็นใจเพื่อนและตัวเองก็น้ำตาไหลออกมาอย่างไม่รู้สึกตัวนึกถึงอกเขาอกเราก็ได้แต่ปลอบใจเท่าที่จะหาคำพูดเหมาะสมแล้วก็นึกได้สามีของเธอยืนนิ่งใช้ความคิดดิฉันเห็นว่าแกมีความอดทนมีได้แสดงความเสียใจออกมาให้เห็นแม้หน้าตาแสดงความยุ่งยากดิฉันก็เดาว่าคงจะคิดแก้ปัญหาเฉพาะหน้าคือคิดแต่ว่าจะทำอย่างไรให้ภรรยาของแกหายคลายความโศกลงได้ฉันเสียใจที่ไม่สามารถช่วยให้เธอคลายทุกข์ได้เพราะเวลาฝึกใจเข้าถึงความรู้สึกนั้นมันน้อยมากและข่าวร้ายก็ติดตามมาอย่างรวดเร็วกระทันหันความรู้สึกยังไม่อยู่ตัว พอที่จะต้านทานทุกข์ไว้ได้และฉันก็จะบอกให้เธอทราบด้วยว่าลูกชายของเธอไม่ได้ไปงานทัศนาจรหรือทอดกฐินตามที่เข้าใจแกไปคบกับพวกที่ชั่วช้าจูงใจให้ไปประพฤติตัวไม่ดีแล้วก็แนะไปในทางที่ชั่วพวกชั่วปรนเปรอให้แกมีความสุขสนุกสนานทุกอย่างฝึกความชั่วให้แกโดยไม่รู้ตัวต้องการอะไรก็จัดให้แกจะได้มีความสุขความสบายให้แกลืมพ่อลืมแม่หวังจะเอาแกเป็นเครื่องมือประกอบกรรมชั่วต่อไปถ้าหากไม่ตายเราก็จะได้รับความเดือดร้อนอับอายขายหน้าเสื่อมเสียชื่อเสียงวงตระกูลไม่มีที่สิ้นสุดพระไม่เข้าข้างคนผิดหรอกที่สุดรถที่พวกคิดทุจริตพาไปก็พลิกคว่ำตกลงถนนลูกเราก็คอหักตายขณะที่กำลังจะไปประกอบกรรมชั่วเด็กในวัยนี้ความรู้สึกอ่อนไหวถ้าหากว่าผู้ใหญ่ไม่ควบคุมสั่งสอนเมื่อคบเพื่อนชั่วหมู่มากก็มักจะพากันไปเสียคนได้ง่ายเหมือนลูกของเราเป็นตัวอย่างฉันได้ไปดูศพที่โรงพยาบาลแล้วหลังจากทราบข่าวร้ายจากเพื่อนแต่ฉันก็ระงับใจไว้ได้ไม่เกิดทุกข์จนเกินไปแล้วฉันสั่งให้เขาช่วยจัดการให้เรียบร้อยตลอดจนจัดการฝากทางวัดไว้เสียงภรรยาบ่นขึ้นทางน้ำตาว่าคุณนี่ช่างใจเย็นจริงๆนะข่าวร้ายเรื่องลูกคุณตายคุณก็อุบนิ่งไว้ได้ฉันใจเย็นอย่างคุณไม่ได้หรอกค่ะลูกตายทั้งคนหัวเราะไม่ออกหรอกคุณมาพบเพื่อนของฉันเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นหน้าตายิ้มแย้มคุณใจเย็นเหมือนคนไม่มีหัวใจคุณไม่ทุกข์ไม่ร้อนคุณหัวเราะได้ทั้งที่ลูกเพิ่งตายสดๆร้อนๆสามีเห็นภรรยาบ่นตัดพ้อต่อว่าถ้าปล่อยไปก็จะไปกันใหญ่จึงพูดตัดบทขึ้นมาว่านี่เธอจงฟังฉันก่อนแล้วก็คิดดูนะเราอยู่ในศาสนาพุทธหลักธรรมของพระพุทธศาสนานั้นข้อใหญ่สอนให้เราพิจารณาหาทางทำลายความทุกข์ฉันเพิ่งได้ศึกษาธรรมหลังจากเราต้องสูญเสียลูกสาวฉันเสียใจแทบจะเป็นบ้าหมดอะไรในชีวิตแต่มันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยกลับเพิ่มความทุกข์หนักมากขึ้นแทบจะเป็นบ้าคิดอยากจะตายเพราะเรามีลูกสาวคนเดียวฉันรักแกมากแต่พอฉันได้ยินพระท่านสอนในทางธรรมในทางวิทยุกระจายเสียงทำให้ฉันมีสติจึงต้องหันเข้าพึ่งศาสนาเพื่อหาหลักธรรมดับความทุกข์นี่ไงมันก็เลยทำให้ใจฉันเข้มแข็งอดทนหาทางดับความเสียใจหาต้นเหตุทำให้เกิดทุกข์แล้วก็พิจารณาแล้วก็หาทางทำลายให้หมดสิ้นด้วยสติจริงๆฉันก็ตั้งใจจะบอกข่าวร้ายกับเธอแหละฉันมานึกตลอดทางว่ากลับถึงบ้านจะทำยังไงดีที่จะไม่ให้เธอโศกเศร้าเสียใจเพราะไหนๆลูกก็ได้ตายไปแล้วครั้นฉันกลับมาถึงบ้านก็พบเพื่อนฝูงของเธอมากหน้าหลายตากำลังสนุกอยู่กำลังสบายใจแล้วฉันจะทำลายโดยเอาข่าวร้ายทุกเศร้าสลดใจมาแจกจ่ายให้เพื่อนของเธอให้เขาไม่สบายใจไปด้วยเรื่องอะไรฉันต้องการให้คนทุกคนไม่มีความทุกข์แล้วทำไมฉันจะต้องเอาทุกข์มาแจกล่ะในเมื่อเรากำลังสนุกสนานสบายใจกันเช่นนี้เพราะว่าเราก็รู้อยู่ว่าทุกคนไม่ต้องการทุกข์นี่ก็เป็นความรู้สึกของฉันจะผิดจะถูกยังไงสำหรับคนอื่นฉันไม่ทราบเสียงสามีพูดต่อไปว่าเรื่องนี้มันมีตัวอย่างมาแต่โบราณแล้วนะพระท่านได้นำมาเทศมาสั่งมาสอนเป็นตัวอย่างให้ญาติโยมได้ฟังเรื่องมันมีอยู่ว่าในสมัยนั้นมีชาวนาผู้หนึ่งกำลังไถนามีคนบอกว่าลูกชายเอาข้าวมาส่งถูกงูกัดตายอยู่ใต้ต้นไม้ชายผู้กำลังไถนาบอกว่าไหนๆมันก็ตายไปแล้วขอไถนาให้มันเสร็จซะก่อนอย่าให้เสียเวลาเสียลูกชายไปแล้วก็อย่าให้งานไถนามันเสียไปอีกเลยดิฉันสังเกตดูกิริยาท่าทางฝ่ายภรรยารู้สึกจะเห็นด้วยเพราะแกคลายความเศร้าเสียใจลงไปมากทำให้ดิฉันคิดจดจำคำพูดของชายผู้เป็นสามีเพื่อนเอามาคิดแล้วก็เห็นใจแล้วก็เห็นจริงตามนั้นคืนนั้นดิฉันอยู่จนเห็นว่าเพื่อนของดิฉันได้คลายความเศร้าโศกเสียใจลงไปแล้วจึงได้ลากลับมาระหว่างทางอดนึกอดคิดไม่ได้ว่าพูดไปก็เหมือนนินทาเพื่อนถ้าการพูดนินทาเรื่องของเพื่อนจะเป็นประโยชน์เป็นตัวอย่างเกิดเป็นคติส่วนรวมแล้วดิฉันก็ยอมเสียให้คนตราหน้าว่าเป็นคนนินทาเพื่อนลับหลังทั้งที่ดิฉันไม่ชอบนินทาคนเพื่อนของฉันและสามีของเธอเป็นคนมั่งคั่งมีเงินมีทองเหลือใช้จ่ายจึงตามใจลูกในเรื่องเงินทองเข้าใจว่าจะทำให้ลูกมีความสุขการตามใจเช่นนี้ก็ย่อมจะมีโทษและเงินก็เหมือนดาบสองคมมีทั้งคุณมีทั้งโทษเมื่อปีกว่ามานี้นับแต่คืนวันนั้นบุตรสาวกำลังรุ่นกำลังงามก็ต้องจบชีวิตลงเพราะดื่มยาพิษฆ่าตัวตายนำส่งโรงพยาบาลช้าเกินไปนายแพทย์ไม่สามารถช่วยชีวิตไว้ได้เพราะฝ่ายแม่มัวแต่ออกสังคมไม่ค่อยจะมีเวลาอยู่ติดบ้านส่วนพ่อก็มัวแต่หาเงินต่างก็อยู่ไม่ติดบ้านด้วยกันทั้งคู่ น่าเสียดายเด็กสาวต้องจบชีวิตลงในวัยรุ่นที่กำลังสวยกำลังงามด้วยใจน้อยคิดสั้นสาเหตุที่ดิฉันทราบแต่ก็ไม่แน่ชัดนักเพราะเขาปิดเราก็ไม่กล้าถามเป็นธรรมดาเพราะว่าเป็นเรื่องไม่ค่อยงามทราบแต่ว่าหญิงสาวถูกขัดใจผิดหวังเรื่องเงินเงินทองทองเหตุเกิดขึ้นก็เพราะว่ามีเพื่อนชายมาออกปากยืมเงินหญิงสาวเป็นคนใจใหญ่ก็รับปากเพราะเห็นโลกน้อยเกินไปจึงขาดสติยับยั้งอ่อนต่อสังคมคิดว่ายังไงซะเมื่อขอร้องและพ่อแม่ก็ต้องให้เพราะไม่เคยขัดใจมาก่อนแต่ว่าครั้งนี้กลับตรงกันข้ามหญิงสาวต้องผิดหวังแต่ก็น่าเห็นใจพ่อแม่ที่รักลูกสาวและตามใจจนเคยตัวจึงคิดว่าเพียงแต่ตามใจลูกสาวก็หนักพอแล้วนี่ยังจะต้องเผื่อแผ่ไปถึงเพื่อนชายของลูกด้วยนั้นยากที่พ่อแม่ลูกคนใดจะปฏิบัติได้ทั้งชายผู้เพื่อนของลูกสาวนั้นก็ไม่รู้หัวนอนปลายตีนมาจากไหนแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมาไม้ไหนพ่อแม่ไม่โกรธก็นับว่าเป็นบุญแล้วแต่ลูกสาวถูกตามใจไม่เคยผิดหวังตลอดมาต้องมาผิดหวังถูกขัดใจเพียงครั้งเดียวก็น้อยอกน้อยใจเอาแต่อารมณ์เพราะถูกตามใจจนเคยตัวไม่ได้หาเหตุผลว่าผิดหรือถูกเพียงถูกขัดใจผิดหวังครั้งเดียวก็เสียอกเสียใจไม่อยากอยู่เป็นผู้เป็นคนเห็นจะเป็นเพราะว่าอ่อนวัยขาดสติคิดว่าจะเอาสิ่งใดก็ต้องเอาให้ได้เมื่อไม่ได้ก็น้อยใจเพราะรับฝากกับเพื่อนชายไว้เป็นมั่นเป็นเหมาะเมื่อไม่สมดังใจก็เกิดอับอายขายหน้าที่สุดก็ขีดสั้นทำลายตัวเองจบชีวิตลงมันเป็นความผิดของพ่อแม่ที่ทนุถนอมตามใจจนเกินไปเมื่อถูกขัดใจไม่สามารถจะอดทนที่จะต่อสู้กับความผิดหวังต้องกระทบกระเทือนใจจนทนไม่ได้ผิดตกอยู่กับแม่เพราะไม่เคยอบรมสั่งสอนและตามใจลูกมากจนเกินไปสิ่งใดไม่ควรก็ตามใจไม่ปล่อยให้รู้สึกผิดหวังซะบ้างใช้ชีวิตให้เกิดความเคยชินและให้เหตุผลประกอบไปด้วยเพราะฉะนั้นดิฉันจึงไม่ยอมตามใจลูกส่งเสริมในทางผิดถ้าทำเช่นนั้นก็เหมือนเลี้ยงไม่รู้จักโตไม่รู้จักผจญชีวิตไม่มีความอดทนดิฉันสอนลูกให้แกใช้สติปัญญาให้รู้เท่าทันคนบางคนปลนเปลือลูกจนจมไม่ลงดิฉันเคยได้ยินว่าบางคนเขาให้รถยนต์ราคาแพงรับลูกไปโรงเรียนแล้วก็กลับบ้านวันไหนเอารถราคาต่ำก็จะไม่ยอมไปโรงเรียนถ้าเย็นก็ไม่ยอมกลับบ้านพ่อแม่ทำให้ลูกหัวสูงจนเคยตัวดิฉันเตือนลูกอยู่เสมอว่าเราต้องหมั่นเล่าเรียนศึกษาหาความรู้ด้วยความอดทนผู้มีวิชาความรู้และมีความซื่อสัตย์สุจริตมีมนุษยธรรมนั้นเหมือนมีขุมทรัพย์อยู่ในตัวใช้ไม่รู้จักหมดนับวันจะนำไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองเราลำบากตอนนี้โตขึ้นเราก็สบายดีกว่าสบายตอนเด็กๆแต่โตขึ้นลำบากพวกที่พ่อแม่ตามใจตั้งแต่ตอนเป็นเด็กไม่เอาใจใส่ศึกษาเล่าเรียนปล่อยให้เวลาเรียนผ่านพ้นไปเมื่อโตขึ้นก็ไม่มีความรู้เมื่อขาดพ่อแม่ก็ต้องลำบากทรัพย์สมบัติเป็นของที่ไม่แน่นอนรักษาไว้ไม่ดีก็หมดจนได้ขอให้มีความพยายามมีความอดทนหาความรู้ใส่ตัวจนแล้วก็มั่งมีได้เช่นกันมีตัวอย่างมากมายบางคนนึกว่าพ่อแม่มีเงินขี้เกียจก็ได้ถึงไม่เรียนก็ไม่ต้องกลัวอดตายจึงขาดความรู้ขาดความฉลาดขาดสติแม้จะมีมรดกก็ฉิบหายได้เหมือนกันตามใจลูกเกินไปก็เกิดโทษเข้มงวดเกินไปก็เกิดโทษทุกอย่างควรปฏิบัติอย่างกลางๆไม่ขาดไม่เกินเช่นที่ดิฉันรู้พ่อแม่เป็นคนมั่งมีแต่ขาดความเอาใจใส่ในความเป็นอยู่ของลูกตระหนี่จนเกินไปทำให้ลูกโง่ถูกคนฉลาดหลอกลวงเช่นให้ยืมเงิน 2,000 ใช้ก่อนแต่ทำใบกู้เป็นหมื่นสัญญาว่าพ่อตายรับมรดกและจะจ่ายให้ทันทีคิดดูแล้วเป็นเล่ห์เหลี่ยมของพวกหากินในทางขูดเลือดขูดเนื้อถ่ายเทกระเป๋าคนโง่ได้ง่ายๆเพราะพวกนี้ได้สืบดูแน่นอนว่าเงินจะไม่สูญแน่เพราะผู้กู้เป็นผู้รับมรดกแน่นอนอยู่แต่เวลาช้าหรือว่าเร็วเท่านั้นในยุคนี้จิตใจคนต่ำเห็นแก่ตัวหากินในทางทุจริตมีมากฉะนั้นดิฉันจึงคอยระวังลูกดิฉันอย่างใกล้ชิดไม่ยอมให้คบเพื่อนที่มีจิตใจต่ำทรามแต่งตัวเป็นพวกบ้าๆบอๆแล้วก็นำไปสู่ความพินาศหมดอนาคตที่แจ่มใสต่อไปคืนนั้นดิฉันคิดถึงลูกเหลือเกินเมื่อกลับไปถึงบ้านแม้จะเป็นเวลาดึกแล้วดิฉันก็ยังตรงเข้าไปห้องนอนของลูกๆทั้งหญิงและชายดิฉันจูบแกทั้งที่หลับอย่างมีความสุขอยู่บนที่นอนดิฉันดีใจน้ำตาไหลที่ลูกทุกคนอยู่ในโอวาทดิฉันเริ่มจูบลูกคนโตตลอดจนลูกคนเล็กซึ่งกำลังหลับสนิทเมื่อดิฉันจูบแก้มแกรู้สึกว่าแกยิ้มและเอามือเล็กๆมาโอบคอดิฉันทั้งที่แกหลับไม่รู้สึกตัวน่ารักน่าเอ็นดูอย่างไม่เดียงสาดิฉันพูดพึมพำว่าทูลหัวของแม่ ความสุขของแม่อยู่ที่แม่มีลูกที่ดีนะพ่อบ้านเมื่อเห็นดิฉันแสดงกิริยาผิดแปลกเช่นนั้นก็ค่อยๆ ย่องตามหลังเข้ามาในห้องลูกเมื่อเห็นดิฉันจูบลูกอย่างชื่นอกชื่นใจก็กระซิบถามว่าทำไมคืนนี้เธอไม่พูดไม่จาอะไรตรงเข้ามาในห้องลูกแล้วก็จูบเอาจูบเอาไปรบกวนลูกกำลังหลับสนิทหลับสบายทำไมดิฉันเอามือประสานกุมไว้ที่หน้าอกและสายหน้าพูดว่าดิฉันสบายใจเหลือเกินค่ะที่ลูกของเราอยู่ในโอวาทเคารพนับถือพ่อแม่ครูอาจารย์ทำไมเธอเพิ่งรู้เดี๋ยวนี้เองหรือว่าลูกเราเอาใจใส่การเรียนอยู่ในโอวาทพ่อกับแม่รู้มานานแล้วล่ะค่ะแต่ยังไม่มีอะไรมาเปรียบเทียบเพิ่งจะนึกเปรียบเทียบได้คืนนี้แล้วดิฉันก็เล่าเรื่องเหตุการณ์ที่เริ่มได้เห็นวิญญาณของลูกเพื่อนมายืนร้องไห้อยู่ริมรั้วตลอดจนสามีของเพื่อนมาบอกเรื่องลูกชายรถคว่ำคอหักตายพ่อบ้านของดิฉันนิ่งฟังด้วยความสนใจแล้วก็ออกความเห็นว่าคนเรานี่มันอยู่ที่ควบคุมจิตใจคนที่ไปไหนมาไหนด้วยรถราคาแพงๆมีเครื่องทำความเย็นอยู่ภายในแล้วจะมาให้หนรถประจำทางหรือว่าเดินข้างถนนพวกนี้คงไม่ไหวเพราะว่าเคยตัวแม้ไม่มีใครเขาสนใจว่าใครจะหนรถประจำทางหรือว่านั่งรถเก๋งราคาแพงตัวของตัวเองนั่นแหละทำให้คิดไปต่างๆรู้สึกไปเองคนทั่วไปไม่มีใครสนใจใครนอกจากคนที่เคยอิจฉาริษยาคนอื่นมาก่อนแล้วเป็นพวกที่จมไม่ลงก็ต้องกลัวคนอื่นเขาจะกลับเอาเรื่องตัวไปนินทาเช่นกันดิฉันฟังแล้วจึงพูดว่าถึงดิฉันไม่มีดิฉันก็พอใจแล้วล่ะค่ะเพราะเราไม่เดือดร้อนอะไรไม่เป็นหนี้สินใครพอมีพอกินเป็นสุขมีคนถามนะว่านั่งรถประจำทางไม่ลำบากแย่หรือฐานะก็พอมีรถใช้ได้หาความสบายดีกว่าดิฉันบอกว่าความสบายก็คือความพอใจรถส่วนตัวไม่อยู่ในสิ่งที่เราพอใจดิฉันห้อยหนรถประจำทางจนเคยไม่รู้สึกลำบากเพราะเคยชินทำให้แข็งแรงดีดิฉันทราบว่าแต่ก่อนทางท่านที่เป็นขุนนางชั้นพระยาและรัฐมนตรีบางท่านก็ยังนั่งรถประจำทางท่านเหล่านี้ล้วนแต่เป็นผู้ยกย่องว่าเป็นคนดีดิฉันพอใจในสภาพของตัวเองค่ะพ่อบ้านและดิฉันเราต่างเข้าใจกันดีมีความเห็นตรงกันเราต่างก็มุ่งหน้าช่วยกันฝึกฝนให้ลูกเรามีวิชาความรู้มีศีลธรรมจะได้เป็นพลเมืองที่ดีของชาติต่อไปฉะนั้นเราจึงอยู่ด้วยกันด้วยความหวังอันสดชื่นมีความเป็นอยู่อย่างพอใจจิตใจเราจึงมีความสงบสุขตลอดมานี่คือเรื่องราวอีกเรื่องนึงนะคะในหนังสือกฎแห่งกรรมของทอเลียงพิบูลในฉบับผู้เชื่อในกรรมส่วนคุณผู้ฟังจะเชื่อในกรรมหรือไม่เชื่อนั้นก็สุดแท้แต่คุณผู้ฟังค่ะหมดเวลาของพระเจอผีประจำวันนี้แล้วนะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังแล้วก็ขอบพระคุณสำหรับเจ้าของเรื่องเล่าทุกๆเรื่องค่ะคุณผู้ฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปแล้วก็กดติดตามช่องพระเจอผีพร้อมกับกดกระดิ่งเพื่อรอรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีอัปเดตคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดทุกการเคลื่อนไหวนะคะกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปมารอฟังนะคะว่าบีจะมีเรื่องน่ากลัวอะไรมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันบ้างแต่ว่าวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ